Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Hakkı Yılmaz 1949 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesinin Kayabaşı köyünde dünyaya geldi. İlkokula gitmeden Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. 1961 yılında ilkokulu bitirdi. 1963 yılında hafızlık ve Arapça eğitimi almaya başladı. 1965 yılında Arapça bilenler arasından seçilerek tekamül eğitimi için Alanya'ya gitti. 1969 yılında İstanbul'da Arapça tekamül kursunda hoca oldu. Daha sonra da dışarıdan İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Askerlik dönüşü ticaretle uğraşmaya başladı. Bu süreçte fahri vaizlik, Arapça öğretmenliği ve muhtelif dini araştırmalarla uğraştı. 1987 yılında ticareti tamamen bırakıp kendisini Kur'an-ı ilimlere adadı. Kur'an ve dini ilimler alanındaki çalışmalarına devam eden yazar, evli ve 3 çocuk babasıdır. Değerli izleyenlerimiz, yeni bir programda yine karşı karşıyayız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz. Geçen programımızda özellikle ahiret inancına yeni girmiştik. Ahzab suresinin 72. ayetinde bu insanoğlunun çevremizi ne şekilde bozduğunu şeklinde örnekler veriyordunuz. Evet. Tabii program sesi bittiği için, süresi bittiği için Bu konuda biraz açıklama yapabilir misiniz? Evet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın insanı, evreni ve tüm canlılara yetecek kadar rızkı yarattığını ama insanoğlunun bunu mahvettiğini söylemiştik. Şimdi burada tabii bunların meslelerinde inansızlık olduğunu, ahiret inancının olmadığını beyan ettik ama o beyanı etmezden evvel ki ona gerekçelerle izleyicilerimize okuduğumuz ayetlerin devamlarını da sunarak ben olaya gireyim. Çok güzel olur. Şimdi Ahzab 72'nin devamında evet. Febeyne en yahmilneha ve aşak ve eşfakna minha ve hamelehal insan der. Burada bu dağlar, semalar, yerdeki her ne kadar şey varsa hiçbirisi bu bütünlüğü bozmadı. Bozmadı. Ona zarar vermedi. Evet. Doğayı yıpratmadı, ekolojik dengeyi bozmadı, kimseyi aç koymadı. Evet. Ama insan ve hamelehal insan o bütünlüğü insan aldı götürdü. Götürdü, o şeyi bozdu. Şimdi düzeni. Bunu işte Rum 41'de Zahar el fesadü fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. Evet. Denizde ve karada fesat, kargaşa oluştu, o açığa çıktı. Bima kesebet eydin nas. İnsanların çalışmaları yüzünden, elleriyle kesbettikleri, yaptıkları şeyler yüzünden böyle oldu. Ve ürettikleri Cenab-ı şeyler. Hak bunu bu şekilde insanların da bu ayette لِيُزِيغَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَهَلَّهُمْ يَرْجُونَ akıllarını başlarına alsınlar diye biz böylece o fesatla bu insanları bir de cezalandırırız diyor Allah. Ama cezanın hepsini değil, bir nebze tattırırız. Aklı başına gelsin. Aklın başına gelsin de dönüşünü sağlasın diye. Evet. Şimdi tabii zehir bulutları, zehir yağmurları yağmaya başlayınca insan tedbir almaya başlıyor. Düşünmeye başladı ilim adamları şimdi. Tamam, evet. Şimdi bu defa bu dönüş bu ayetle bundan 1500 sene evvel insanlığı uyarmıştı. Değil mi? Çok güzel bir ikaz var burada aslında. Evet. Şimdi Fecr suresinin 17-22. Ayetlerine bakıyoruz. İnansızlara reddiye var önce. Kella, hayır. O inancınız, inkarcılığınız yanlış. Siz bella tukrimun el yetim ve la tahatun ala taamil miskin diyor. Siz yetimi kerimleştirmiyorsunuz. Yalnız kalmış insanları daha iyi bir konuma gelmesi için gayret göstermiyorsunuz. Sahip çıkmıyorsunuz onlara. Onlara kimsesizlere yardım etmiyorsunuz, sahip çıkmıyorsunuz. Evet. Ve işsizin ekmek kazanması yönünde de bir çaba harcamıyorsunuz. Yani gelip yatıyorsunuz sadece. Hayır, evet. Dur bakalım ne var. Şimdi Allah diliyle konuşalım ifadeyi. Ve tekulûne turâse eklenlemmâ. Mirası var ya, size geçmişinizden kalan miras, babanızdan kalma mirası değil. Yemek yani. Doğadan etmeden, teslim aldığınız varlığı öyle bir yeyişle yiyorsunuz ki. Şimdi evet, irtibat kurdum. Ve tuhabbûnel mâle hubben cemmâ. Malı da öyle bir severek biriktiriyorsunuz ki. İrtibat şimdi gördüm, evet. Çok güzel. Evet. Şimdi manzaraya bak, Allah'ın diliyle. Bizim yanlışlarımızı burada böyle ifade ediyor. Ha şimdi dahası var, insan ne yapıyormuş? Yani şimdi ona da böyle bir şey yapacak olursak, şimdi bir başka ayette daha bir acı noktaya daha dikkat çekilir. Kur'an'da Adiyat suresi var. Evet. Adiyat suresinin 1 ve 5. ayetlerinde orada da insanların atıyla, arabasıyla, bugünkü deyimle en büyük silahlı güçleriyle gidip bir başkasının ekmeğini, en kutsalını almaya çalıştığı ifade edilir. Zamanımızda bu çok açık bir şekilde görülüyor. Şimdi kendi yakını, kendi komşusunun ötesinde uzak aşırı ülkelerin bile nimetlerini gidip yağmalıyor. Kendi oradaki halkın elinden alıp başka yere götürenler anlatılır orada. 1400 sene şimdi, evvel Allah-u Teala'nın bizi ikazına bakın. Evet. Şimdi en değerli kaynaklarına, varlıklarına kadar dalanlar kanıttır ki kesinlikle insan Rabbine karşı çok nankördür. Adiyat suresinin buradaki verdiği mesaj. Ben bu Adiyat suresinin bu 1 ve 5. ayetlerini daha evvel birkaç defa başka eserlerden de okumuştum. Orada sanki İslam ordularının, atlarının işte şeylerin dallarından çıkan kıvılcımlar falan şeklinde izahlar bir anlam verememiştim. Bu ne biçim bir şey diye kalmıştı kafamda da şu anda bakın açık söylüyorum çok net bir şekilde, daha net bir şekilde anlıyorum. Şimdi kasem cümlesini daha önceki programlarda anlattık. Siz de referans yani olarak veriyorlar. Evet. Burada şimdi kasem cümlemesinin anlamını bilmeyenler maalesef referansla, kanıtla sonuç arasındaki ilişkiyi bilmediklerinden dolayı efendim işte Müslümanlar savaşa giderken atlarını öyle bir kullanır ki atının ayağından kıvılcımlar bile çıkarır. Halbuki ayetin devamındaki yani tez bölümüne dikkate aldığın zaman burada soyguna giden o şekilde soygun, atıyla şeyle en güçlü silahla yağma, dalan, soygunculuğa talan. Yani talancılığa, çapulculuğa gittiği anlatılır. İnsanların çapulcu olduğu anlatılır. Bu anlamı ilk defa yani sizin eserlerinizden görmüş oldum. Evet, gerçekten yok, çok çok çarpıcı onlar, bir şey. Çok onlar. Çarpıcı. Şimdi ve böylece şeye geliyoruz. Genel insanın durumu Asr suresinde geçen de kasem cümlesinde ifade ettiğidir. Edilmiştir. Bel asinden insanın lafı husur. Yaşadığınız çağ kanıttır ki insan bunalımdadır, zarardadır. Zengin de, fakir de, soysa da, soyulsa da her insan yaşadığı çağa baksa yeter. Yani evet, bir dört sene evvel geri bakmaya gerek yok. Şu andaki çağımıza baksak gene görüyoruz bu şeyi. Şimdi bunlara dikkat ettiğimiz zaman, şimdi bunların nedeni ne? Geçen de söylediydim, geçen programın şeyinde. Bunların tek bir nedeni var. Ahiret inancının olmayışı. Şimdi herkes bilir. Yani bizi izleyenlerin %90'ının da ezberinde olan Maun suresi. Maun, evet. Bakın. Erayitellezi yükezzibü bittin. Fezalikellezi yedü'ulitim ve la yahuttu ala ta'amil miskin. Evet. Bu herkesin ezberinde olan bir sure. Namaz suresi yani, okuyun. Namaz suresi diye öğretilmiş. Evet. Küçük yaşta ezberlemişiz. Okullarımızda din evet. kültürü dersinde hani tabii. ezberletilen evet. sureler. Evet. Anlama bak. Evet, anlamını bilmiyoruz. Bak şimdi, hı. kişiye, o gün peygambere, bugün sana, bana, herkese tabii hitap. Erayetellezü yükezzevü bittin. Dini, ahiret inancını, ahireti yalanlayan kişiyi görüyor musun? Bir hı. adamı gösteriyor böyle. Gösteriyor. Müşahhas. Müşahhas. Şu kişiyi, şu ahirete, ahirete inanmayan, ahireti yalanlayanı görüyor musun? Ortada. Birisi var bak, evet. bekle şimdi ayetten. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَتِمْ وَلَا يَخُطُّ عَلَى تَعَبِ الْمِسْكِنِ İşte yetimi itip kalkan ve miskinin yiyeceklenmesini istemeyen, onu engel olan işte bu adam. Bu inansız adam. Ahiret inancı olmadığı için ahiret böyle yapıyor. Ahiret inancı olmadığı için bunu yapar. Evet. Bak, ahiret inancı olmadığı için bunu yapar. Bunu görüyor musun? Hı. Yeryüzünde, Cenab-ı Hakk'ın bu ifadesini genelleyecek olursak, ne kadar infirad etmiş, yani kimsesiz kalmış, anadan babadan, çevreden vesaireden böyle yalnızlaşmış adamların evet. daha iyi gelişmesi, adam olması, kalifiye olması için çaba göstermeyen kaç adam varsa. Evet. Aç susuz işsizlerin kendi ekmeğini yemesi için çabalamayan kaç kişi varsa var ya, hepsi ahiret inancı olmayan, ahireti yalanlayan adamdır. Resmen ilan ediyor Allah-u Teala. Resmen işte yapıyor. Evet. Gör hatta diyor. Dahası var. Burada Nahl 105'i de izleyicilerimize okuyalım. Bu da enteresandır. Evet. Şunu buluyorum. İnnemâ yefteril kezibellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâh. Evet. Yalanı evet. bak, Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. Demek ki Allah'ın ayetlerine mümin adam yalan uyduramaz, iftira edemez. Yalan ancak onlar uydurur. Yalan onlar uydurur. Vurguludur evet. bu ayet. Kim yalan söylüyorsa tamam işte, ahiret inancı var, yoktur. İnanç eksikliğinden, inanç yanlışlığındandır. Ahiret inanıyorum diyor ama evet. inanmıyor yok esasında. Kardeşim, İnansa yalan şimdi, söylemez. İman, bak evet. burada madem ki şey yapayım, bir olaya daha şey yapayım, burada değinivereyim. Evet. İnşallah bunu ileride özel bir programda iman ve amel ilişkisi hı. başlığı altında sunacağız. Evet. Acele eden izleyicilerimiz bizim internet sitelerimizden de o yazılarımızı okuyabilirler. Evet, işte Kur'an sitesinden. İman kuru lafla olmaz. Hmm. İnandık demekle de insan inanmış olmaz. Evet. İbrahim suresinde Cenab-ı Hak imanı bir ağaca benzetir. Hmm. Ağaç. Ve meselü kelimetin tayyibetin keşeceretin tayyibe. Güzel sözün örneği ki la ilahe illallah imanı temsil eden sözün şeyi örneği güzel bir ağaca benzer. Bir ağaç gibidir o. Çok güzel, nefis bir ağaçtır o. Teşbih yani. Evet. Evet. Asluha sabitu ve feruha fisseba. Onun kökü sabit. Dalları da semalara her tarafa yayılmış. Böyle bir ağaç. Çok güzel bir ağaç. Evet. Tu'ti ukuleha kullahinin bi izni rabbiha. Öyle bir ağaç ama her an Rabbinin izniyle meyve verir. Her an. Her an. Mevsim falan yok. Şimdi imanı kalpte, beyinde, zihinde düşünecek olursan hı. imanın dallarının göze, kulağa, ayağa, ele, her şeye, düşünceye kadar uzandığını düşüneceksin. Hı. Eğer iman varsa o adamın düşüncesi de düzgün olacak, imanın meyvesi oradan güzel düşünce olarak çıkacak. İman varsa gözün meyvesi de güzel bakış olarak çıkacak. Evet. Kulak imanı varsa kulağın işi ayağı de hayır hasenat böyle şey yapacak. Evet. Ayağı uzanan dalda iyiye güzele gidecek. Anladın mı? Elde iyi güzeli yapacak. İmanın meyvesi de böylece her an. Bu gece mevsimi günü, yok. Her ya, an. Mevsim falan yok. Evet, küllü hıynın bir izni Rabbi. Öyle bir ağaca benzetiyor. Evet. İman budur. Evet. İman bu. Sen hem inandım diyeceksin. Evet. Hem Müslümanım diyeceksin. Ondan sonra senin mümin olduğuna, Müslüman olduğuna 100.000 tane şahit az gelecek. Yemin ediyor ama. Sizin ticarete giriyor, affedersiniz. Öyle bir şey yok kardeşim. Yani ticarette karşısındaki muhatabını kendisine bal edilmek yani. İçin Allah billah tamam. deyip başlıyor adam. Evet. Karşı adam öyle bir kandırıyor. Olay yok yani. Öyle kandırıyor. Onun şey yok yani. Maalesef cemiyetimizde evet. bu tip şeyler çok oluyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Evet. Fesadın mahiyeti ahireti inkar. Evet. Onu dedik. Peki ahireti inkar olunca ne olur? Bak. Evet. Ahirete inanmayan adamla ne gelişir? Hı. Gelelim sonuç. Şimdi ona. Evet. Onu şey yapalım. Şimdi birincisi Alak suresinde ilk surede bunu şeyde değinmiştik. Kella hayır. diye ettikten sonra innel insane leyatra en raahustana ila rabbike rucra. Nankör. Dönüş Rabbine olmasına rağmen o inanmıyor ya. Hı. İnanmadığı için o tuğyan eder, firavunlaşır. Tuğyan eder. Evet, o tuğyan eder. Kendini zengin sanır. Kendinin kendine yeterliliğine inandığı zaman var ya, ahirete inanmadığından dolayı o tağutlaşır. Firavunlaşır. Tağutun dünyadaki en büyük örneği... Bitti. Bitti yani, bunun şeyi yok yani. Şimdi bu tağutlaşır. Şimdi... Yalan söyler. Onun için bütün her şeyin kaynağı ahirete inançsızlıktır. Şimdi Kur'an'da çok canlı bir sahne var. Müddessir suresinde. Müddessir. Orada 39'dan 48'e kadar geçen pasajda çok güzel bir sahne var. Ahiret sahnesi var. 39'dan, evet. 39'dan 48'e kadar şuradan. Olan şeyde. Evet. Şimdi orada bir ashab-ı yemin var. Kullu nefsin mimma kesebet rahinedin illa ashab-ı yemin diye başlar. Orada yani sağın yaranı diye cennetlik nitelikli insanları nitelerler. Evet. Şimdi bu sahne bildiğin gönül ister ki bunu bizim televizyoncular bu sahneleri canlandırsınlar. Senaryosu yazık Allah tarafından. Evet. Olabilir yani böyle bir tabii, şey. Tabii bu yapılsın yani bunlar gördün. Senaryo şimdi, şeklinde olabilir. Burada bu sahnede bir Müslüman grup var cennette. Cennetteyken oturdukları yerden cehennemdekileri görüyorlar. Pencere var sanki. Pencere var. Onlarla konuşuyorlar. Cenab-ı Hak konuşturuyor. Yetesâelûne alel mücrimîn. Onlar o günahkarlarla, cehennemdekilerle konuşuyorlar şimdi. Soruyorlar. Mâ selekekum fî sakar. Sizi bu cehenneme ne attı? Cehenneme giriş nedeniniz nedir? Evet. Dünyadayken tanıyorlardı onları. Heh. Evet. Onların cevapları mı? Galu lemlekü minel musallin. Evet. Biz musallinden değildik. Evet. Dünyada toplumların zihinsel, mali yönden çektiği sıkıntıları yardım etmek için herhangi bir desteğimiz, sırtlamamız, yardımımız olmuyordu. Elimize taş mı attık, koymadık. Koymadık. Yani evet. Biz böyle toplumsal sorunlardan hep kaçtık. Evet. Velem lekün utumül miskin bak. Miskine. Ve miskin, işsiz, gariban, aç, açsız adamın da ekmek kazanması yönünde hiç çaba harcamadık. Orada sürünüyordu, sen bakıyordun. Tamam. Evet. Ve nükezzibü bir yevmittin. Bugünü de din gününü de ahireti de inkarlıyorduk. Ahirete inanmadığı için zaten ben böyle yaptı. Mal hayızın. Bir de akıntıya kürek çekenlerle biz de akıntıya sürüklenip gidiyorduk. Böyle gelmiş böyle yani gider. Su nehuzu mal hayızın havuzcularla havuzculuk yapıyorduk demek. Tam birebir anlamı da bunun anlamı havuzcu demek. Arapçada suyun içine, nehirdeki işin içerisine yazı yazmak demek. Suyun dibine. Kuma, ayakla suyun altına. Durur mu orada? Yazı olur mu? Akıntı hemen kaybolur. Yani bu akıntıya kürek çekmek. Bizdeki tür şekil değil mi? Akıntıya kürek çekmek. Ama şeyi, yani orijinal anlamı ve nehuzu, havuzculuk yapardık demek yani. Allah ve nehuzu marhaiz, havuzcularla birlikte havuzculuk yapardık yani. Yani Kur'an'daki şu güzelliğe bakıyoruz. Evet. Gerçekten çok yani güzel. Yani onun için ahiret inancı. İnsanlığın kurtulmasının nedeni, kurtulması gereken şey, ahiret inancı. Önce ahiret şimdi, inancı olacak. Burada evet. Madem ki tağuttan bahsediyoruz, öyle mi? Evet. Şimdi Firavun zengin, babadan kalma, hani o sistem miras gereği meselesi. Öyle şey olarak. Saltanat. Nasıl böyle hani şey yapmış? İcraatı ne? Ne yapmış? Tuğyanın işi ne? Şimdi bu noktada iki tane sureden iki pasaj okuyalım. Okuyalım. Birincisi Kasas suresinin 3 ve 4. ayetlerini okuyoruz. Tamam. Bak, biz İman edecek bir toplum için Musa ve Firavun'un önemli haberlerinden bir kısmını sana hak ile okuyoruz, takip ettiriyoruz. Şimdi bize o olayı Cenab-ı Hak okursanız ibret alırsınız, aklınızı başınıza alırsınız diye bize uyarıda bulunuyor. Evet. Şimdi dördüncü ayette bak. Şüphesiz ki Firavun yeryüzünde yüceldi. Nasıl yüceldi? Köleleri yüzünden yüceldi. Kölelerine evet. Tamam. Neme lazımcıları yüzünden yüceldi. Onlar yapmadılar görevi. Ya kendisi olmadı işte. Alttaki tabaka onu adam sandılar. Şey onların yani. Altında tabi oldular. Tamam işte. Onlar şey bu affedersin şey oldu. Onlar, o da geldi. Semer oldu yani. Ezdi, bunun ezdi. Ötesi bu yani. Şey olarak. Evet. Şimdi yüceldi ve idaresi altındaki insanları grup grup yaptı. Parçaladı yani. Ha, kısımlar tefrikayı ayırdı. Soktu. Tefrika soktu. Evet. Evet. Parça çok parça ayırdı. Bu. Evet. Ama arkadan da onlardan bir grubu güçsüzleştirmek istiyor. Bunların oğullarını boğazlıyor. Bu boğazlamak resmen soykırım değil. Eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturuyor. Ot gibi insan. Ha, güçsüzleştiriyor. Kızlarını sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o bozgunculardan idi. Evet. Tuğyanın sonu bu. Bak şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Zuhruf 51-56'da. Ve Firavun toplumunun içinde seslendi. Şimdi manzaraya bak. Ey toplumum, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Hala görmüyor musunuz? Toplumuna hitap ediyor. Evet. Evet. Şimdi bu nedir? Bizim hani bazı Türk filmlerinde köy ağaları vardır yani. Ha evet köy ağaları. Köy ağası onundur. Öteki marabası, ırgatı evet, vesaire evet, falan. Aynısı. Şimdi, böyle geniş aynı. Araziler. Evet. Şimdi işte tuğyan bu. Hmm. O gördüğümüz ağalar var ya. Aynısı şimdi şu anda. Irgatların, marabaların eğitim, öğretim şeyine fırsat vermeyen, okutmayan, yetiştirmeyen, okutmaz. Onları belli bir boğaz tokluğuna çalıştırma şeyi var ya. Tarlada çalıştırma. Bu firav işte bunun şeyi bu. Zamanımızdaki örneği bu. Zamanımızdaki örneği bu. Geçmişteki şey Firavun bu. Evet. Ve peygamberimizin geldiği bisseti peygamberliğe başladığı dönemdeki Mekke idarecilerin konumu da her biri bir ağa, her biri bir Firavun. Kendilerini Rab gibi görüyorlar. Evet. Yani. Evet. Şimdi burada demek ki ahiret inancı olmadığı zaman insan ne yapabiliyor? Firavunlaşıyor. Evet. Bu bir. Başka ne olur? Şimdi İnsanda hani deminki Tin suresinde şey pardon Fecir suresinde vardı ya. Malı yığdıkça yığıyorsunuz. Yığdıkça yığıyor evet. Evet. O zaman bir de tekasür olayı vardı. Tekasür. Evet. Ahirete inanmazsa bir adam yığar, ne yapar? Yığar da yığar. Çünkü geleceğini endişe eder. Şimdi. Ne olur, yarın ne olacak? Bak falan. Ama sonucu ne oluyor bak şimdi. Tekasür suresindeki. Elhakumut tekasuru hatta zürtümül megabir. Çokluk sizi oyaladı. Hala çoğaltmaya uğraşıyorsunuz. Mezara gireceksiniz. Evet. Hala uğraşıyorsunuz. Hala yiyeceğiz diye uğraşıyorsunuz. Evet, evet. Kella. Hayır. Çok yanlış bu. Yanlış bu iş. Sevfe te'lemûn. Yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Sümme tekrar. Kella sevfe te'lemûn. Hayır hayır. Çok yanlış yapıyorsunuz. Çok derin yakında bir bileceksiniz. Var burada. Çok derin ama bir bak vurgu. Şimdi çok enteresan. Kella yine bu reddedildikten sonra lev te'lemûne ilmel yakîn. Eğer ki siz bunu ilmi yakın bilimsel olarak araştırıp öğrenirseniz leteravunel cahim. O zaman cahimi cehennemi görürsünüz. Yani bu sizin tekasürünüzün, biriktirmenizin hepsi benim olsun dememinizin dünyayı cehenneme çevirdiğini görürsünüz. Yani ahiretteki cehennem değil. Hayır, ahirette dünyada bir alakası içindeki, yok. Dünyadan içindeki evet. Tamam, dünyayı güzel. Cehenneme çevireceksiniz. Çeviriyorlar zaten. Sonra evet. Sümme leteravunneha aynel yakin. Sonra bak cehennemi bir de gözle de göreceksiniz. İçinde yaşayacaksınız. Daha sonra da sümme letüselümle yevmeyizin annenayim. Daha sonra da ahirette size verilen nimetlerden ayrıca hesabını da vereceksiniz. O hesap ayrı. Hesap o zaten. Bak, ahiret hesabı burada. Dünyadaki evet tekasür dünyayı cehenneme çevirir. Tekasür dediğimiz zaman kişinin lüks özentisinden başlayalım. Evet. kişinin kendisinden, toplumdakinden, zenginleşmesinden, devletinden, şu yönden, bu yönden hepsi benim olsun, hepsi bende biriksin dediği zaman evet, dünya cehenneme dönüyor. Evet. Ve şu anda istersen herkes kendi hayatından, komşusunun hayatından anlatabilir mi? Örnekler. Örneklerle. Kredi kartı borçlanmalarından tutun. Bunların hepsi çoktan çok, çok alışveriş etmek, çok ona özetmek. Kürk, manto, lüks giyinme, lüks evet. araba vesaire kişinin hayatını cehenneme çevirdiği gibi. Çevirdi. Devleti, milleti hele hele belirli bir kitleleri, yani bu ağa kesim dediğimiz belirli bir zümreyi de şey yapma noktasında dediğim gibi dünyayı nasıl cehenneme çevrildiği bilimsel olarak görülecek, bilinecek. İlmel yakin olarak bu yaşanacak. Bunu bizzat ve şu anda da yaşanıyor yani. Yaşanıyor efendim. Evet, yaşanıyor. Bu da şu anda yaşanıyor yani. Maalesef. Bunun her tarafı evet. Gayet iyi bir şekilde biliniyor. Şimdi şöyle bir şey var. Hani oradaki cahim sözcüğü geçiyor da cahim deyince tabii herkes onu ahiret cehennem olarak şey yapar da. Ben tabii olayı uzatmadan izleyicilerimizin Saffat 97'yi okumalarını isterim. Şimdi eğer onu okuyacak olurlarsa İbrahim peygamberinle mücadele edilen kesiminin de onu İbrahim peygamberi hani ateşe atma diye çevrilen şey var ya onu cahime atın. Cahime atın diyor orada. Oradaki de cahim geçer. Yani dünyada orada geçer cahim orada da geçer. Yani bunu da bilsinler. Yani cahim deyince illaki ahiret anlaşılması şart değil. Yani, dünyadaki cahim olarak da bir örneğini ifade etmek istedim. Bunun bir örneğini daha burada hani vermiş olalım yani böyle şey olarak. Tamam. Şimdi burada cehennemi de şöyle hatta şöyle bir şey daha ifade edeyim de ondan sonra onun anlamını vereyim. Maide suresinin 72. ayetinde Cenab-ı Hak İsa peygamberi konuşturur. Evet. Şimdi İsa peygamberi konuştururken orada İsa peygamber şöyle İsrailoğullarına şöyledir Mesih adıyla. Ey İsrailoğulları benim Rabbim ve sizin Rabbiniz Allah'a kulluk edin. Evet. Şüphesiz kim Allah'a ortak koşarsa kesinlikle Allah ona cenneti haram eder. Onun barınağı da ateştir. Buradaki yani müşrik yani şirk koşmuş bir adama haram olan cennet dünyadaki normal cennettir. Dünyadaki refah huzurdur. Huzur. Şirk koşmuş bir başkasına kul olmuş adam dünyada da cehennemi yaşar, dünyada da ateşi yaşar. Aynı ızdırabı burada da geçecek. İçinde cahimi görecek, görecek. Onu orada şey yapar. Cehennem deyince, cehennemle ilgili de kısaca bir sözcüğü açıvereyim. Çok güzel olur. Cehennem, dil bilimcilerin araştırmalarına göre Arapça değil, İbranice'den hani gelmiş bir sözcük. Şimdi Kudüs civarında Gihinnam adında İbraniler tarafından böyle kurban sunulan bir çukur var. Evet. Şimdi bu sözcüğün aslı da dil bilimcilerine göre Gebe Hinnom. Hinnom'un oğlu vadisi diye biliniyor. Hinnom'un. Sonradan vadisi. Halk arasında bu dil halk arasında Gihinnam adıyla anılır olmuş. Arapçada ise bu sözcük çok derin çukur anlamında kullanılıyor. Arapçada derin çukur. Evet. Yani derin çukur demek. Tamam. Bu şeyde bakıldığı zaman bu sözcüğün İbranice'den hani geldiği anlaşılıyor. Kur'an'ın da Arap diliyle indiğine göre bu da cehennem sözcüğü Arapçada da çok derin çukur. Azap çukuru anlamında kullanılıyor. Ve böylece Kur'an'da da müşriklerin, dinsizlerin, başkasına kul olmuş insanların dünyada da çukurda yaşayacağı. Dünyada da aynı şekilde. Evet, ahirette de çukurda yaşayacakları, hiçbir zaman mutlu olmayacakları ifade edilmiş oluyor. Evet. Sayın Yılmaz yönetim ikaz ediyor. 3 dakikamız kalmış. Bu programdaki şeylerimizi bir özetleme durumuna giderseniz bunu bu şekilde programımızı kapatmış olacağız. Evet, şimdi ahiretten sahneleri verdik. Şimdi ara vereceğiz. Ara veririz. Kısa bir ara vereceğiz. O bakalım. Tamam, sonra devam ederiz gene. Tamam. Arayı verelim. Evet. Ondan sonra devam edelim o zaman. Evet. Bu Tekasür suresindeki vurgular çok önemli. Evet. Evet işte bu şeyler Tekasür suresindeki evrensel mesajlar eğer çokluk yarışı devam edecek olursa. İçinde yaşaması cehennemi çok vurgu çekici bir kere. Dünyada cehennemi yaşaması, insanın bizzat bunu hissetmesi. Onu şöyle örnek de verebiliriz. Şimdi adam kendisine yetmeyecek diyerekten mal mülk çoğaltıyor, tapuların klasörünü tutuyor, bilmem altın kasalar. Bu sefer korkuya düşüyor. Bunların başkaları tarafından yağmalanması, çalınması şimdi konusunda bu sefer o ateşle yanıyor. Yani. Bu da o nitelendirilebilir mi acaba bu şekilde? Şimdi tabii o da olur da. Evet. Şimdi dünyanın cehenneme dönmesi sadece o değil. İnsanın mutsuzluğu sebebi değil yani. Şimdi demin dedim ki aile, komşudan hani mütevazi bir hayat süren adamların lükse yöneldiği zaman başına gelecekleri bir düşünelim. Evet. Şimdi dünyada her gün ki böyle bu hani Birleşmiş Milletler raporuyla şey yapıldığına göre 25 bin kişinin açlıktan ölmesi var. Her gün. Tamam mı? Binlerce, yüz binlerce, milyarlarca insanın kıtlık içinde yaşaması var. Bunların bu cehennemin yaşanmasına sebep ne? Şimdi öyle. Şimdi dünyanın mesela hani Allah her şeyi mükemmel yarattı, emaneti düzgün yani her şeye yapmıştı ama dünyanın akciğerleri olarak şey yapan yağmur ormanlarının yok edilmesi, dünyada oksijenlerin azalmasının sebebi ne? Nükleer bombalar ne? Anladın mı? Bunlarla doğan. Evet. Mesela çocuklar. Bana çok soru geliyor. Mesela doğan, efendim falanın sakat çocuğu doğdu. Allah mı bunu hani? Doğurdu bu şekilde. Böyle Allah yarattı, sakatmış. Ha? Yok Allah hiçbir şeyi böyle sakat falan doğurtmaz. Hmm. Eğer bir doğumda bir anomali varsa ya anasının babasının yanlış ilaç kullanımı ya beslenme tersi de oldu. Veyahut da çevresel etkiler, atmosfer etkileri vesaire. Evet. Bilmem nereye ne yapıldığı gibi şeyler de buralarda aramak lazım bunlar için. Yani kusur Allah'ta değil. Allah kimseyi böyle sakat makat falan dünyaya getirmiyor yani. Doğru. Çok güzel bir cevap tarzı oldu. Evet. Bunlar hep dışarıdan gelen şeyler yani. Evet. Evet, bunları insanlar şey bozuyor, insanlar mahvediyor. Kesinlikle öyle. İşte dünyayı insan cehenneme çeviriyor. O şekilde cehenneme döndürüyoruz. Şimdi neden yapıyor bunu? İşte bütün mesele ahirete inanmadığından, bunun hesabını sormsuzluk, ben nasıl böyle bir şeye girmeyeceğim diyor. Ne yaparsam benim yanıma kar, ne yaparsam inancımdan kar. Kaynaklanıyor bunlar. Yaşadığım kar benim, ne yaşarsam o kar. Ama maalesef en ufak bir şeyin bile hesabını verecek olsa kesinlikle böyle bu tip şeye. Aldığı nefesi bile bu şekilde ölçülü şey yapar. Evet efendim. Evet. Efendim bir kısa ara vermek durumundayız. Değerli izleyenlerimiz bizden ayrılmayın lütfen. Bizi izlemeye devam ediniz. Teşekkür ederiz. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, Hakkı Yılmaz Beyefendi ile sohbetimize devam ediyoruz. Konumuz ahiret inancıydı. O konuda Sayın Araştırmacı Yazar Sayın Yılmaz çok güzel örnekler verdi. Bunlardan toplum olarak hepimizin istifade edeceğinizi umuyorum. Sayın Yılmaz, en son olarak bu cahim konusunu açmıştık seyircilerimize. O konuda çok güzel örnekler verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ne gibi bir şey düşünüyorsunuz bu aynı mealde ya da ahiret inancının devamında öldükten sonra dirilme konusuna da girelim mi efendim? Evet, şimdi artık o konuya girilmesi lazım. Tabii. Çünkü yeryüzündeki fesadın, zulmün, evet, huzursuzluğun, mutsuzluğun kaynağının ahiret inançsızlığı olduğunu yine Kur'an ayetleriyle, evet, ve yani herkesin bilimsel olarak görebileceği, bileceği, evet, ortamlardan temin edeceği bilgilerle anlatmaya çalıştık. Sağ olun. Evet, sorunun kaynağı ahiret inançsızlığı. Şimdi. Hani öldükten sonra iş bitiyor diyor bazıları. Ha, evet. Bitiyor mu? Onun için ha, bitiyorsa onun, evet, her yaptığı yanına kar kalır. Kar yaşadığı kar şimdi, kalır. Öyleyse biz burada ahiret inancını işlememiz lazım. Evet, evet. Ahiret inancını ön plana hani çıkarmamız lazım. Şimdi önce Kur'an-ı Kerim'de Nazihat Suresi'nin 10 ile 23. ayetlerini yani ahiret inancının, hı, önemi ve gereği noktasında bir uyarıyı yapmamız gerekiyor. Evet. Şimdi ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Onlar biz tekrar eski halimize mi döndürülecekmişiz? Biz çürümüş kemikler olduktan sonra mı? Evet. Diyorlar. Evet. Evet. Bütün bak şimdi adam ölüyor gidiyor toz oluyor. Hani böyle biz bundan sonra mı diyecek bir şey itiraz geliyor. Şimdi inanmıyor. Şimdi evet, bunu inanmıyor. Ve diyorlar ki öyleyse bu çok zararlı bir dönüştür. Düşünüyor bir ihtimal, evet, olarak acaba ihtimal, olur mu ki? Evet. Evet. Şimdi devamında Cenab-ı Hak bunlara cevap veriyor ki bütün izleyicilerimizin Cenab-ı Hakk'ın bu mesajını dikkate almaları, hmm, önce dikkate almaları gerekiyor. Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz yoksa gök mü? Bakın. Göğü Allah yaptı. Boyunu yükseltti, sonra da onu düzene koydu. Gecesini kararttı ve ışığının parlaklığını çıkarttı. Ve ondan sonra sizin ve hayvanların için bir yararlanma olmak üzere yeryüzünü döşedi. Yeryüzünden suyunu ve otlarını çıkardı. Dağları da demirledi, sağlam bir şekilde yerleştirdi. Burada Allah gücünü, kuvvetini insanlığa gösteriyor. Şimdi bir de ahiret inancı gerekir mi yani? Böyle bir şey gerekli mi? Yani ahirete lüzum var mı yok mu yani? Ahirete lüzum var mı? Tamam. Enteresan bir soru. Ahirete ne gerek var yani? Olmalı mı? Evet. Olmamalı mı? Olmalı mı? Adalet açısından, sorumluluk açısından, imtihanın sonucu açısından olması gerekir diye. Ha, bak bu bir mantık. Evet. Şimdi bunu iki cihetten ele alalım. Ha. Birincisi bu sorumuzun cevabını Cenab-ı Hak'tan Yunus suresinin 4. ayetinden, hmm, hani bakalım, sağlayalım. Ve Nahl suresinin 38-39. Ayetlerinden. Tamam. Yani iki tane yerden, evet, tamam, bu soruya cevap arayalım. Yunus 4. Hepinizin dönüşü sadece O'nadır. Evet. Buradaki O'na Allah zamir özel, tabii, şeyli. Allah bunu hak olarak vaat etmiştir. Bak Allah bunu vaat etti. Hak olarak. Herkesi döndüreceğim. Bu bir gerçek. Hmm. Burada müsamaha yok. Hmm. Şüphesiz ki o halkı ilk baştan yaratır, sonra da iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseleri, nasipleri, hakları olan payları ile karşılık vermek için, hmm, geri döndürür. İşte biraz da belki şey geri döndürür. Evet. Şimdi İmtihanı sonucu. Allah dünyada herkese bir ödev vermiş, hmm, bir görev vermiş. Evet. Herkes bu görevinin karşılığını, hmm, yaptığını alması lazım. Bu dünyada yapıyor, evet. İyi davranışlarda bulunmuş adam ödülünü alması lazım. Evet. Adalet onu gerektirir. Suç işlemiş, Allah'a karşı gelmiş insanın da cezalandırılması lazım. O da hakkını alması lazım. O da hakkını alacak. O değil da mi? Adalet, evet. Öyleyse bunun olması için ahiret gerekli. Evet. Ahiret olması lazım. Evet. Mantıki bir şimdi hem adaletin hem böyle Kur'an'la, evet, tefsir geçiyoruz şimdi, onu. Evet. Şimdi Nahl 38-39'a geçiyoruz şimdi. Evet. Kafirler Allah ölen kimseyi diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a, hı, yemin ettiler. Evet. Bak bu kafirler var, yemin ya ediyorlar. Allah'ı kabul ediyorlar da. Evet. Dirilmeyi kabul etmiyorlar. Ama dirilmeyi kabul etmiyorlar, hı, yani şimdi. Hayır. Allah ölüleri üzerine aldığı gerçek bir vaat olarak Bazı hani daha önce gördüydük vaat, surede. Evet. Tamam mı? Tabii ki. Onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri şeyi onlara açığa koymak ve gerçekleri örtbas eden kimselerin, yalancıların ta kendisi olduklarını bildirmek için diriltecektir. Bildirmek için diriltecektir. Şimdi evet. Dünyadaki herkes, insanlar kim iyidir, kim kötüdür, bunu biz birbirimize bilemeyiz. Evet. Adam kamufle etmiştir. Ama Allah bu sahtekarları yarın teşhir edecektir. Hmm. Sırf bunları teşhir etmeyi için Allah insanları yeniden diriltecektir. Çok güzel, çok güzel. Şimdi bunu biz ileride başka ayetlerde de Allah onları bildirmek, işaretlemek, herkese göstermek için bunu gösterecektir. Şimdi şunu bilelim. Şimdi Allah'ın mahkemesi açık bir mahkemedir. Evet. Gizli tanığı, ispiyoncusu, şuyu buyu falan filan yoktur. Her şey ortada, bütün her deliller ortada. Her şey ortadadır. Sonra benim bilgime göre bu böyle suç işlediydi falan demez yok. Allah. Evet. Ben biliyorum bunu cezalandıracağım, ben bunu biliyorum mükafatlandıracağım da demez. Evet. Suçlunun şahidi başta kendisi olmak üzere ve çevresidir. İyi insanın, ödül alacak insanın şahidi yine hem kendisi hem de çevresindeki insanların tümüdür. Yani yarın Allah ahirette birini ödüllendirdiği zaman kimse buna torpil geçtin, çok verdin falan filan demeyecek ölçüdedir. Hakkıydı zaten. Birine de cezalandırdığı zaman ya beni niye cezalandırdın kendisi demeyeceği gibi. Kimsesi de adam ya bu... Zaten bu dünyada ki biz bunu iyi biliyorduk. Demeyecek. Demeyecektir. Yani bütün bunların şahitlerini de çok oraya onu getirecektir yani. Evet. Gizli tanıklı Allah'ın mahkemesi yok yani. Onun için hak yerini bulsun diye Allah'ın ölüleri diriltmesi gerekiyor. Evet. O ölüleri mutlaka dirilecek ki ahiret aleminde mutlaka o diriltmesi mahkeme, lazım. Mahkeme kübra dediğimiz. Ha. Evet. Çok güzel. Şimdi Evet, bunun bir başka yönü de Allah açısından var. Allah açısından. Şimdi var, Allah'ın Esma-ül Hüsna'sına baktığımız zaman mesela Rahim adı var. Rahim. Hani daha önce ahirette. Allah'a tanışan Rahman sıfatının dünyaya tecelli ettiğini, Rahim ise özel bu da Rahim. Ahirete yönelik olduğu, Latif olduğu, Hasib olduğu, Züntikam olduğu gibi Allah'ın olmazsa olmaz sıfatları Esma-ül Hüsna'sından çoğu ahirete müteallıktır. Evet. Ahirette tecelli edecek sıfatlardır. O sıfatların da tecelli etmesi için Allah'ın mutlaka ölüleri diriltmesi gerekiyor. İntikam mesela bunlardan bir tanesi. İntikam alması neden? Bu dünyadaki. Şimdi bir dakika şimdi intikam deyince o biraz ben züntikam dedim. Sen intikam olarak yaptın. Şimdi şöyle arz edeyim. İntikam sözü bizde yanlıştır. Öyle mi? Evet. İntikam bizde öc almak demektir. Öyle anlaşılıyor intikam, evet. Evet, intikam öc almak demek diye burada bizde biliyor. Şimdi intikam sözcüğünün esas anlamı suçlunun derdest yakalanıp adaletin huzuruna getirip cezalandırılarak adaletin sağlanması demektir. Adaletin sağlanması. Evet. Ve sadece adaletin sağlanması değil, suçlunun getirilip muhakeme edilip adaletin sağlanması demektir. Sonuç. Sonuç olur. Öç almak demek değildir intikam. Zaten hakkıdır onun yani o. Şimdi ben intikamı da burada böylece açıvermiş olayım. Çok güzel oldu. Yani bizde hep intikam Türkçe'de öç alma anlamında intikamını aldı falan filan diyecek. Evet. Öyle değil. Yani mutlak surette yani suçluyu yakalayacak, muhakeme edecek, cezasını vermek suretiyle adaleti sağlamak. Biraz uzun bir tanımdır ama sözcüğün anlamı budur yani. Tam dört dörtlük yerini buldu şimdi. Evet. Ben onu çok düşünmüştüm müntakim konumasını. Bu kadar tabii açık bir hukukçu olduğunu olarak şey düşünmüş yani. Olabilirsiniz. Yani sanki Allah böyle yani, intikam öcü almak ister gibi bir şey. Haşa öyle bir şey yok. Demek ki suçlunun yakalanması, muhakeme edilmesi ve hak ettiği cezanın kendisine verilmesi. Evet. Bu adalet işte budur. Tamam şimdi bunu. Evet bir de şimdi ahiret bir yönden daha başka yönden daha gereklidir. İnsanlar açısından da bu gereklidir. İnsanlar niye? Açısından da. Tabii evet. İnsanlar açısından gereklidir. Şimdi insanlar dünyada mesela diyelim ki birisi senin hakkını gasp etti. Evet. Mahkemeye başvurdun. Belki biraz aldı ama tam hakkını alamadı. Alınmadı. Çoğu kez hakkın kaldı. İspat edemiyor. Ne olacak bu hakkın senin zayi olacak mı? Olmaması gerekir. Ne Cenab-ı Hak yüzlerce ayetinde ben kimsenin hakkını zayi etmeyeceğim diyor. Evet, evet. Kimseyi kayba uğratmayacağım diyor. Öyle diyor evet. Ahiret olmasa var ya. O zaman hakkını alan adam aldığıyla kaldı. Sen herhangi bir şeyin olmayacak ki yani. Yanında kar kaldı. Biz havada kaldık. Senin hakkını zayi oldu gitti. Çok Çok güzel. O evet. Onun için de gereklidir. İnsanlar açısından da yani. Evet. Hem evet. Allah açısından hem insanlar açısından dünyada adaletin sağlanmaması durumunda ahirette mutlaka adaletin sağlanacağı evet. sonucu çıkıyor değil mi hocam? Evet. Evet. Onun için evet. ahiret gereklidir. Evet. Şimdi evet. bu ahiret gereklidir. Lüzumsuz bir mesele yani, değil. Evet. Peki dünyada adalet insanlarca tam olarak sağlanamaz mı? Sağlanabilir mi? Tam olarak yani ben tatbikatta görebildiğim kadarıyla maalesef tam olarak adaleti sağlanamadı diye düşünüyorum. Yani bunca yıl savcılık yaptık mesela. He. Deliller zayıf oluyor. Ne bileyim. Şahitler yalan söylüyorlar. Siz olayı görmemişsiniz. Geliyor yemin ediyor. Nasıl karar vereceksiniz? Çok zor bir durum. Bazı suçlar ortadan kaybolup gidiyor. Mağduriyeti devam ediyor. Kimisine de belki de haksızlık oluyor. İşlemediği suçtan dolayı ceza alabiliyor. Yani dünyada adalet sağlandığı %100 mümkün değil gibi geliyor. Belki bir başka açı olabilir. Daha var. Evet. Başka size de açıdan... belki savcılığınız döneminde şey hı. gelmiştir. Yani nama yazılmış şeyler, referanslar, şunlar bu benim adamım, ha, şunun adamı torpil, falan. Torpil, şefaat. Tabii, şefaat. O çok tehlikeli. Ya. Tabii onları itibar dünyada eden de var. Olur, itibar etmeyen de olur. Bunu tabii, bir kere şimdi... ayrı tutmak lazım. Şimdi, orada kendisini paylaşıp şey, temizi çıkarmayayım da. Şimdi, evet. şimdi bu oluyor maalesef. Evet. Bu sadece mesela, adaletli değil, devlet yönetiminde de oluyor. Şimdi ahireti evet. sadece bir mahkeme adaleti veyahut da üç kuruşluk hak olarak ele almayın ki yani doğru. zaten. Evet. Değil mi yani? Evet. Şimdi o onlar değil yani şimdi. Cenab-ı Hak, şimdi halbuki adalette, mesela Nisa 135'te Cenab-ı Hak şahitlik konusunu, ki adaletin tecellisindeki en büyük faktör tanıklıktır tabii, değil mi? Tabii, tabii. Cenab-ı Hak ne diyor? Orada kesinlikle anana karşı da, babana karşı da, yakınına karşı da, zengine karşı da bilmem. Kesinlikle adalet, şehadeti, tanıklığı evet. saklamayacaksın. Saklamayacaksınız. Evet. Evet. Ve kesinlikle bir ayette de وَمَنْ اَزَّمْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً اَنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ de. Şimdi şahitliği, doğruyu, gördüğünü, bildiğini saklayandan daha zalim. Ketmeyiliyor, evet. Öyle tabii, daha saklıyor. Kim olabilir evet, der. Zalimlik işte. Ama insanoğlu saklar mı? Saklıyor. Saklar. Saklıyor. Bir insanoğlu yakın mesela cezalandırılmaması için yalan söyler mi? Yalan söyle, şahitliği söylüyor, yapar mı? Söylüyor. Para için yalan şahitliği yapar mı? Yapıyorlar. Yapar. Yapıyorlar, görüyoruz. Evet. Akrabam ceza görmesin diye de yalan söyler veyahut da susar. Arkadaşına da yapıyor. Öyleyse evet. bu nereye kalır? Burada ahirete. Adalet nereye kalır? Ahirete. Anadolu halkının tabiriyle uhraya kalır. Çok güzel. Tamam. Bu Anadolu öyle bir söz söylenir. Tamam. Evet. evet. Bu da güzel. Uhraya kalır. Ukbaya. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın da oradan böyle mazlumun hakkını alıvermesi için anladın evet. mı? Ahiret mutlaka gerekli. Orada ahiret mutlaka gereklidir. Evet. Evet. Şimdi onun için dünyada mesela buna çok kafa yorulmuş. Mesela okurlarımız bilir, Eflatun'un devlette falan bir devlet adamları nasıl olmalı? Hmm, adaletin sağlanması dolayı böyle akraba hususundan falan uzak adamlardan devlet teşekkül ettirtilirse, torpil iltimas yapılmayacak bir ortam olursa adalet belki sağlanır gibi orada da fikir teatisinde bulunur. Fikir teatisinde bulunmuşlar. Öyle şeyler evet. olur. Yani onun için ahiret mutlak surette gereklidir. Ahiret çok önemlidir. Evet. Onun için inanılması bu noktalardan ahiret vardır evet, ve olmalıdır yani. Olmalıdır. Şimdi bu noktaları aslında. Tespit ettik. Ahiret inancı, ahirete inananların hepsini şöyle özetleyecek olursak karşıya bakıp zaten duruyorsunuz. Zaten 5 dakikamız kaldığını söylüyorlar. Biz de bunu özetleyip rica edecektim öyleyse sizden şöyle hocam. Öyleyse şöyle özetleyecek evet. olursam tamam. Ahirete inanan bir adam hesabını vereceği için kesinlikle firavunlaşmaz. Evet. Kimseyi ezmez. Ve ödül alacağından dolayı sadece korku yönü değil. Ödülü var. Ahiretin bir de ödül, iyilik yapmış, güzellik yapmış insanlarla ödüllendireceğini bildiğinden dolayı başta yetimlerin tekrimi yönüyle onların da kalifiye birer eleman, saygın birer vatandaş olması için elinden geleni yapar. Mali yardım yapar, zihinsel yardım yapar, eğitim yardımını yapar. İş sahası açar. Ve diğer yoksulluk yönünde miskin dediğimiz hareketsiz kalmış, işsiz kalmış insanların kendi emeklerini yesinler diye. Kendi bakın, emeklerini kendi, yesinler kendi diye. Kendi ekmeğini yiyecek. Havadan değil. İslam'da adam doyurmak yoktur. Adama iş vereceksin, iş bulacaksın, çalışacak, çabalayacak, kazanacak. Kazandığıyla ekmeğini alıp alnının yiyecek. Alnının teriyle kazanacak. Alnının terini yiyecek. Tamam. Onun evet. için yok, Kur'an'da taamül miskindir, itamül miskindir. Tamamul miskin. Orada evet. İşbaül miskin denmez. Yani acı doyurun demez. Ha. Kur'an acı doyurun demez. Ha. Evet. Tamam mı? Biz sizi ekmeklendirin, aşlandırın der, tamamlandırın der. Kendisi kazansın, kendisi yesin. Onun için ahirete inanan adam kimseyi ezmediği gibi, ezdirmediği gibi onların şeyi için ödül alacağından dolayı onların mutluluğu, refahı içinde malını da harcar, mülkünü de harcar, zamanını da harcar, ömrünü de harcar. Evet, ve böylece dünya fesattan, zulümden kurtulur mu kurtulmaz bu inanç sayesinde? Ülkede şey kalmaz, her taraf günlük, güllük gülistanlık olacak o zaman tabii ki. Evet. Evet, çok güzel hocam. Öyleyse inşallah bu konunun devamını da öbür programlarımızda yapalım. Önümüzdeki programda bu konuyu devam ettirir, diğer konulara geçeriz inşallah yani. 2-3 dakikamız olduğunu söylüyorlar. Eğer şeyse burada örneklerimize tabiatın canlanması konusunda şimdi onu falan ahiretin var mı? Mümkünlüğü yönünde. Mümkünlüğü. Ha, bu gerekliliğe baktık olur mu, biz. Olmaz mı yani? He, bu tamam. Mümkünlüğü, evet. Tamam, şimdi ahiret hakikaten olabilir mi, olmaz mı? Şimdi burada ahiret bir gayiptir. Bilmiyoruz. Şimdi gayip şu anda görmediğimiz, duymadığımız, bilmediğimiz bir vakadır. İnanıyoruz ama tabii müminlerin gayba da imanları gerekir. Tabii ki, evet. Şimdi gayba iman kuru kuruya olmaz. Gayba iman ayetlerden gayba gideceksin. Ayetlerden, gördüğümüz, bildiğimiz ayetlerden, gayba. İşaretlerden onun da olduğunu göreceksin. Orada. Mesela şöyle söyleyeyim sana, bir dumanı göreceksin. Diyeceksin ki orada bir ateş yanıyor. Ha, işareti o. Şimdi sen dumanı gördüğün zaman, duman senin için bir bilgidir. Bilgi, evet. Ateşin olduğunu bilmezsin, ona inanırsın. O gayba imandır. Gaybe iman. Bak ateş dumanı görüyorsun. Duman alametinden dolayı da ateşe inanıyorsun. Ateş var ki duman tutuyor. Ateş var ki duman tutuyor, diyeceksin. İşte bu mantıkla buna istitlal felsefede buradan hareketle yani delilden geçeceğiz böyle. Gerçekten. Şimdi biz de inşallah ilerideki programlarda dünyada ahiretin alametlerini, dumanlarını göreceğiz. Çok güzel. O dumanlardan da bakın ahiret varmış diyeceğiz. Mümkünatını bu şekilde. Evet, mümkünatını öyle ispat edeceğiz. İspat etmeye çalışacağız. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederim Sayın Yılmaz. Oldu efendim. Teşekkür ederim. Değerli seyirciler, değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımızın süresi burada dolmuş oluyor. Hepinize saygı ve selamlarımızla bir dahaki programda inşallah tekrar karşılaşmak üzere Allah'a emanet olunuz diyoruz. Teşekkür ediyoruz.